sécurité ya assalamu yow mi nga xamne dañ lay tuddé assalamu moy jamm mais borom xam yépp d'accord nañ ni baax bi jus salam lay tek manam borom jamal manam yalla moy légui nak mu def jamm wo mucc fodé tek mucc wala jamm manam yalla moy musalaté moy joxé jamm ha mom wala bok mu tek tamit yalla moy ki nga xamantene ku dugg ci ay mbirum mu ar la wala tamit mu tekki manam lolou yeb dafa duggal ci sansi mu tekki ki nga xamantene assalamu tur bi manam mu tekki na yalla moy ki nga xamantene dafa mucc ci bepp ayib leng wa mu bu boba day jogi ci salima muccu la hein wala moy comme ni yene ci waxam sallallahu alaihi wasallam al muslimu salima al muslimu min lisani wa yadi djulit moy ki nga xamantene djulit ni muccu lañ deug man salima muslimu djulit ni muccu lañ ci ayu laminam ak ayu loxom yalla yo yalla ya mutakabbiru yow mi nga xamne ya yelo reuy ak mag mom rek ka faña taxaw mais gaay ma mag vénéré len fonku len ma mom rek ko fañ kenen ko djim musu ko dana la dal ya jabbaru yow mi nga xamantene yow yaay fenk yow yaay djubanti dam dam yi ya koy réparer wala bok ya jabbaru yow mi nga xamantene yow yaay note minde fi nga xamne lu ko neex lay def ñaari tour yi nak tour lañ yo xamantene boko tuddé yalla mu nekk teranga mu nekk yu ak mbax ak notel boko tuddé nit on est-ce qu'on peut se recevoir après non parce que c'est lourd c'est juste pour vous donner un abrigo chacun OK pas de souci merci OK merci voilà On est dans le chacun. Ruy la ci mom bokku na ci tour yu mak yi gëna mak mais boku tuddewé nit mu wax nga ko musiba inna allaha la yuhibbu kullu mutakabbirin jabbar haw yalla buggul ko xamantene bepp mutakabbir moy kuy reuy reuy kuy sako reuy ko xamné jabbar moy bandi jabbar moy lolu moy bandi budé nit bandi lay tek wul voilà lolu lay tek wa moy in turidu illa an takuna jabbaran fil ard yow dal bëggo nek loolu ko xamne da ngay bandi dal da ngay def de grand banditisme ci kaw tuuf hein lool moy jabbar moy bandi grand banditisme un grand bandi moy jabbar mutakabbir moy kuy reuy reuy un orgueil un vaniteux lool moy mutakabbir xam nga lool moy ci nit mais budé ci yalla tag la budé motax bokk na ci tour yu ko gëna tag amna sa benno def motax gis ngeen ak tour yi motax tour yi gaay di def lu len neex di japp tour yi rek ya nangam rek wuro amna sa benno way dañ ni ko ya jabbar dal bo ci defé 10000 bo ci toge na ya jabbar bu mi 10000 rek da ngay dal di gis ben affaire en tout cas dina ñew fi nga def eh jangal la ben affaire wax la dal lo spécial sawé tok bi ya jabbar ne fekk nak ak sama door la sol ya jabbar ya jek rek ap kana dugg ci bir kébé sawé tu ñu ko rek tan yi rek bari salaf bi xol gis bi mu daal di tedd nak mu ne ko wax tan gi fu mu dégg mu ne ma ci kër gi la dëkk xara kay la waye dama xamné rek da nga kene gi rek ma tiddu mu gi tol la wata ye gele mo ko bay wa ko mo ko do Abdul Jabbar ne tay de conseiller Abdul Jabbar lu bax la non mais du tuddé nit Jabbar dafa am tour yo xamné kenn du ko tuddé kenen yalla rek ko mom ndax tour yalla ci côté bobu ñaari façon lañ moy tour yalla nga xamanteni nit ci mën nako tuddu ak tour yalla nga xamanteni nit mënu ko tuddu bu fekkene sen tour yalla nga xamanteni nit mënu ko tuddu moy lu demé nek rahman comme niñ ko waxé sank lu demé nek jabbar lu demé nek mutakabbir yu demé nek khaliqu yu ak yu mel non amma amna yenen tour yo xamne nit mën nako tuddu yu demé nek malik yu demé nek aziz yu demé nek karim voilà yoy nit mën han waaw salam tam waaw salam salam deud karim kasse mën na nit mën nako tuddu ak salam kasse ak rauf kasse rahim kasse nit mën nako tuddu non rahman ken mën nako tuddu waaw abdurrahman lañu non abdurrahman lañu wax wala abdu bi moy jamu yalla wala ak abdul latif wala khaliq yow yalla mi nga xamne yow yaay bind yaay aju bind ci muhaymin yow yaay ki nga xamne yaay joxe koolu te yow yaay ar nit ñi al bari yow mi nga xamne yow yaay sof minde fi al ghaffar yow mi nga xamne yaay jéggala koonu minde fi jégg manam ndax bari lu muy jéggal ak bari ñu muy jéggal yallah yow yalla azizu yow mi nga xamne ya note ci sa nguur notal gi ñepp la aziz moy mi ngi joge ci al izza ñepp la notal bi dafa am notelu magay manam ndax moy noble am notel gi nga xamantene moy le fait que kenn manal wa dara ha moy lu jafé ko xamantene da jafé accès kokou day kokou tamit ak ki la notoriété ko xamanteni bala nga ko gis mudju ko am wala mu dafé jot mais lolu budé ci nit worou mais budé ci yalla lolu noté la terangala motax baat bobu ci la wa ma zalika ala allah bi aziz ci la djogé moy lolu da jatté ñu yalla wala ardul hizab suufu dafé bay deng benen bi moy notelu dole manam nga xamne moy def lu ko neex puissance wala motax aziz notale na lambale na yoy yep qahharu yow mi nga xamne yow ya note minde fi bi nak moy dole moy liñu wax chef de prep nga xamantene lu ko neex lay def kel man ci nada lu ko neex lay def kel bi ci man dara lu ko neex moy am lu ko neexul la du am leg na après yeen yeenay tet nangam mom waaw mom li mu meuna nekk jaadu na jaaduul lolou yeena koy xol mais yalla mom lu ko neex lay def ken mu ci rien du tout ya wali yow mi nga xamni yaay triko bi al mutawwir yow yalla mi nga xamantene yow ya defar minde fi yeb ya wahhab yow mi xamne yame wa legui nañ yam fi amna ñetti tour yi ñu fi wax ñu xawu nuro moy khaliqu ak bari'u ak mufawwiru yoy yep bind lay tekki amna bu len nuru moy fatiru yoy yep bind lay dekk mais nak différence bi ci la nekk khalaqa foku degi khaliqu manam ñom buñu indépendant jappal len reglu bop manam ben baat bu ci nekké ci ben aya wala ci ben wax day yorale sens ñent yépp day yorale sens ñent yépp bu fekkenté nak baat dañu dégalo ci ben place kenn ku ci né day jël sensam gudd détaillé ko fi dana jaxé mais ñu gattal ko bu dé khaliqu moy ki nga xamné dafa créer mais à partir de quelque chose manam lolou moy khaliqu bariu moy ki nga xamantene mo len créer au début manam mo wala moy dama koy créer dara amul won lu mel nonou dara nuru ko won daf ko créer dafa créer rek au début a partir sax de rien mu tawiru moy ki len jox forme ñu xam nga bind lay tek mais moy da lay la jox forme fatir nak moy ki nga xamne mom moko bo len bënn manam fo mo tax fatir foko dekk manam buñ nan comme fataral bir dira manam mo bënn téen bi manam moy moko créer moko gat mais même défar mbaxana fasara lañ wax ndax mbaxana pour ñu défar ko dafa am bën bo xamné fo nga tambalé fofa pour mu défaru ak yoy donc ki nga xamné moko bën lolu moy fatir ki nga xamantene mom mo leen bind à partir de élément bañ leen bind motax alquran teddu leen khalaqal insana min tin mu bind nit ci ban manam kon dafa am matière bu fi nekk ñu bindé ko ak wala bok min butuni ummahatikum khalaqakum mo leen bind mais ci fi biiru nday deug manam bok khalaqal utiliser ak yakhluqu min at-tayr ka hay'ati at-tayr na yakhluqu min at-tayr ka hay'ati at-tayr fatawqu fi fayakunu tayran bi idnillah deug ala ak yu mel non deug manam lol moy difference bi ci gattar wallahu a'lam wahhab yalla yow yalla yi nga xamne yow yi ay joxe ndax beuri ba ndax beuri loy joxe ak bari ñi ngay jox te do tayi waaw nga ni moy bënn manam asaman ci ak fufi motax dafa am ay bënn fufi dafa am ay bënn motax bu tawé bu ta affaire yi jall ni gis garab yi di genn asaman itam non la mel motax mo leen bind bo xamne dafa am ay bënn mo leen bënn fata wahhab yow yalla mi nga xamne yow yay joxe wax nañ ko ya joxa kondi razzaq yow yi nga xamne yay wërtegala wërtegala kondi man bari ñoy wërtegal ak bari li ngay wërtegalate do set ku lay moy ak ku la moyul yay wërtegal lu baax ak lu bon wërtegal tam ha mais sauf que day am ay conséquences ben bu ci nek conséquences bokku ñu ya fattah yow mi nga xamne yow yaay ubbi wax ko lu buntu yi buntu yep yalla ko ubbi yalla yow yalla alim yow mi nga xamne yow ya xama kon bi yow may ki xam lepp amul dara lu ko ubbi comme niñ ko waxe sax li am li amagul li ci nangam dañ ko waxon rek li meuna ne li meunta ne nangam ya qabir yow mi nga xamne yow yaay aji ñepp bi al basit yow mi nga xamantene yow yaay aji talal gi manam neub ak talal tout temps moy al qabd wal basq manam leg lol lañ koy xol manam suñu borom subhanahu wa ta'ala ñepp mo leen yor ci ñeubam dañ wax ñepp da leen yor ci ñeubam manam ci force domination lañu ne ñepp tamit manam yalla moy jekki nit ci xolam fi xey mu jekki ñuk go xamne dal manam day melni da ci def boom leg leg mu tal xaw ko yaraxal mu xawa yara leg leg rek mu xecc affaire bi xawa ti manam xol jek jek mu melni da bay nakar nek na mauvaise humeur yoy wala nit ki nek ci motax qabid ak baat ci fofu dañu gis pouvoir yalla fofu wa motax fu nit ki gisee ni mom la rek yalla nepp bu gisee ni du mom hein ki toroxlu wat yalla yalla woyé falat waaw yaatal waaw yaatal je nepp bi wa te yalla mom moy ci buy wërtegal ni mi taxaré wërte bi gis nga day yaatal ni leen mu am ño xamne da leena di wërtegal lu bare bare am ño xamne da leena xompal moy da leen ñom seen mbir da ko ngëpp manam ñup dal ak ci mën na appliquer wu fu bare ya hakamu yow mi nga xamantene yow yaay atté kat bi moy juge al mu'izz yow mi nga xamne yaay joxe teranga ak notel ya khafid yow mi nga xamne yow yaay toroxalaté ar rafi'u yow mi yekiti waté yalla ñu yekiti te bañu toroxal manam yalla moy yekiti moy soufel waaw yalla hu yow yalla mudhillu yow mi nga xamne yaay toroxalaté xam nga khafid yaay moy yaay waccé laté yaay waccé nit mu nekk ci maqama daraja gu tuti mudhillu nak moy gis nga mudhillu ak mu'izz fele ño bok comme ba qadi dog basitu bokke comme khafi dog rafi on ñu bokke tadi mozil moy ci toroxalat muaz moy ci joxe teranga ci nota lat ya adul yow mi xamne da nga mandu ya ñu ku mandu moy juste justice nak moy lenn lu ci nek namu bëgge ni nona lay nek yalla defé ko nona mu nek exactement nona lolay justice mais teki wul comme ni mu'tazila yi fo d'ailleurs lolou mo len gëna gañ ci masala dogal parce que ñom dañ japp ne yàlla bu jëlee nit bind ko ba pare yóbbu ko sawara da ko tooñ, maanaam bind ko dogal ci moom mu def li muy def ba pare mu jël ko bu ko yóbbu sawara da ko tooñ. Alors que ahlu sunna ñoom benn déedéet yàlla moom moom te ku nekk li nga moom bu la loo la neex nga ciy def. Voilà ñun suñu jëlee suñuy suñu xar dem jënd ko ba moom ko bu ñu neexee ñu rendi ko lekk yàpp bi voilà donc te ñun xar mi moomuñu ko dinañu ko créé wuñ ko bañ koy jur fekke wuñ ko jàppale wuñ ko ci dara màggaluñ ko du ñun ñoo ko doon jox air bu mu noyee ak yeneen ak yeneen créé wuñ ci dara lu mu ci lekk ñun dañ ko jënd rek comprendre léegi maandu fe nag bu fekkente ne nag kon ci ahlu sunna li ñu tekkee mooy yàlla lenn lu ci nekk daf koy teg place am salaam képp ku mu defal teranga ci ngëneelam la ko defee ku mu seetaan nag ku mu defalul teranga ku mu toroxal ku mu wàcce ci maanduteem la ko defee loolu la ñu tuddee maandute mooy li nekk contraire teranga par contre du tooñ ndax dadul tooñ ndax yàlla ndax tooñ ki koy def mooy ki nga xam parce que tooñ mooy ku amee àq nga dindi wàññi àqam du loolay tooñ wala nga teg mbir foo xamante ne waru faane loolu yàlla xam nga du ko def parce que kenn amul àq moom rek dafa yor àq waaw yaa samiu yow yàlla mi nga xam ne yow yaay kii dégg te dégg lépp lépp lu ñuy dégg rek yàlla da koy dégg waa fiw yow fi nga xam ne da ngaa yaatu ci ay meroom yàlla daa yaatu maanaam bu ne la dafa xam mooy xam-xamam daa yaatu daa rëy rëy yooyam daa yaatu dafa màgg màggaayam dafa yaatu day wërsëgalaat wërsëgalaatam daa yaatu dafa maanaam meloom yërmande yërmandeem daa yaatu waa fe mais lu ne dafa am jëmm comme li ñuy wax corps physique boo xam ne daa yaatu daa rëy lërëk loolu tekki lo subhanahu wa taala amma yaqulu zalimun aluwan kabira yaa basiru yow yàlla mi nga xam ne yow yaa ngi gis baaitu yow mi nga xam ne yow yaay dekkal mindeefi day tekk tamit ci yoon yi yeneen ki yaa latifu yow mi nga xam ne yow yaay ki lewet yallaahu yow yàlla latif dafa am ay signification moom tamit bokk na ci xam ci sensam bi mooy latif bi mooy ci latifu mooy lewet mooy douceur du latifu day tekki xam day tekki xam na ala yaalamu man xalaqahu huwa latifu alxabir ala waawee ala ahankañ ala yëgulooma yëgal lene yaalamu xam na man xalaqa ki nga xam ne moo bind wahuwa te moom yàlla foofu al latifu lii lay tekki mooy ki nga xam ne moo xam sew sewu mbir yi alxabiru ki nga xam ne moo xam baatilu mbir yi ki nga xam ne dafa dañ kumpa latif day dafa am ñaari signification yooyu comme dafa am douceur dafa am day dafay tekki xam tamit xam sew sew mbir latif tamit dafay tekki ki nga xamante ne lu jafe moom xam na fam koy jaar ndax xam ndax fi muy jaar dafa sew ba defar ko moo tax ngelaw lu ñu naan réexun latif maanaam ngelaw lu sew loo xamante ne gis ndax moo tax sew sew boobu tamit dañ koy wax latif waaw moo tax problème lu mu rëy rëy rëy yàlla xam na fa mu koy jaar da ba régle ko moo tax bokk na ci tur yi gën a garaaw moom tamit yallaahu yow yàlla rabbi yow mi nga xam ne yaay sama borom muqaddimu yow mi nga xam ne yow yaay aji jiitu ji te di jiite laate moo ne yaay ki nga xam ne da ngay woomalaate ndax da ngaa woom ba noppi maanaam richesse yaa koy joxe yaay fexe ba nit ku nekk yow rek nga doy ko wala kenn ku ci nekk nag yàlla maanaam doy na bopp maanaam moom sëkk doy na boppam ci defaral la soxlawul keneen ñëw dina di ko jàppale ci defal la lim la war a defal ak mindir yëpp amul dara yaa muaxiru yow mi nga xamante ne yow yaa fi mujj te fi mujj laa yaa fi maanaam muaxir day tekki ki nga xamante ne moom moo tax ba mbir yi di yéex a yegsi maanaam loo xam ne dafa yéex a yegsi délai bi maanaam loo xam ne dans le long délai lay ñëw dans le long terme voilà ci la war a yegsi moom moo koy programmé noonu mooy muaxiru motax muqaddimu tamit boba dana tekki ki nga xamantene li nga xamantene da fay tew da fay dafa wara teela yexti mu teelal ramiyu yow yaay ci nga xamne da nga womal manam mom tekk doyna bopum tekk ci lañu xamé né nak manam mom soxlawul am doom soxlawul adopter comme ñu ko wax wa qaal ta'ala subhanahu wal ghaniyyu qadallah mom mo womal bopum parce que doom luñ koy dé doom luñ koy dé soit ngir te ta xet yow continue wala bo dé mu lay ñaanal wala nga bëgg am ay affaire yo xamné da la ci jappalé ah wala yu mel non da nga ko doye lool wala bok nga ni amna mbolo bu bari ci do yi gis ngeen ni ñe sama jabar lay mu nekk teranga tamit wala yu mel non legi yow nga ne yalla amna doom te xam nañ ni doom lool lañ ko doye yalla amu doom benen gi nga wulbutiku yalla lo sama amu doom legi boba comme ma tan chrétien dañ nan la non ñun waxu ñu ne yalla dafa am doom mais dañ ne dafa jatte doom manam daf ko adopté bo benen tontu bi moy lol moy dom selam xamnañ ni ye lañ koy doye waaw manam kon yow li nga wax sax moy mom da meunu sax sax am dom bay soxla ni dem di lan adopté parce que ci adopté mo gëna gëna mo dem ko nit muy adopté da meunta am dom de bu meune am dom do mo ko mi lay jël han voilà kon lol moy benen affaire benen gravité bi ci nak legi mu def benen masala moy est ce que ñun manam baat bu melne comme ñun niñ koy waxe mam yalla baat bu mel non bo tamit dañ nan la ni wax ni yalla amna doom ni mu garawé nonu la baat bobu garawé lutax li tax moy yalla amul doom japp nga ben yalla jatti wul kenn doom te neena ñi koy wax waxu ñu deug in yaquluna illa kadhiban te ñoom dañ leen tudde ton kat yu mag mu ne asaman xaw tuti ñu yëngatu ne day daanu ci kaw suuf day mab bi mu déggé baat bobu suuf ci ne xaw tuti mu yëngatu ba mu déggé baat bobu mu ne waye yalla mo leen bayyi dënd takadu sama waatu ta fatar na mi ko fi ni ak takadu sama waatu bin nan watan taqul ardu wa takhiru jibalu hadda an da'u lirrahman wa la ñu ne yalla dafa am doom ñu ko koy wotal wala ñu ko koy waxal te legi mu def lolu mu am benen boone non djublu wuñ ci lolu liñ ci djublu rek moy ñun ay xaritu yalla lañ wala relation manam day woné rek suñu affinité biñ am ak mom mais djublu wuñ ci taxna daf ñu adapté bu wowa dañ nan la alquran tontu na la ci benen aya بمنام وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق له ما استوى في الأرض كل الله قانتم ثم جمعنا الله عين جيخة من يهود النصارى نينا نين يدوم يا الله نين يدوم أي صفهم تي لن يخم كنا موم لن يخم موي يهود دين يوحنا عزير دوم يا الله nasaran dañ wax ne yentu yalla isa doomu yalla mais amul kenn ci ñoom ku wax ne mom doomu yalla la dans le sens sens la ñoom buñ ko waxe rek buñ nan way nous sommes tous frères Dieu est notre père di wax non c'est à dire que dans le sens affinité bi la yalla nak loolu la daj di ne ko loolu lutax ko mu leen di mbugal so leen ko toñe lutax seen bakkar lutax kon muy waral ñu leen di mbugal neeleen dedet ay mindeef ngeen ay nit ngeen comme ñi ci def wax len ne yalla mom dal mom asamaare ak soufi ñepp ci mom lañu jax mom lañu jaam ay jaam lañ duñ darab te benen bi moy relation entre jaam ak relation entre nek jaamu yalla ak nek doomu yalla relation manam ndax dans sens bi ngeen di wax affinité bi moy relation entre jaam ak borom mo gëna fort relation entre doom ak bayam mo gëna fort entre doom ak mamam mo gëna fort entre leneen ak leneen relation entre jam borom mo gëna for motax mu ne yenen ci sallam qul in kana lirrahman walada fa ana awwalul abidin waxal gaay ne len su fekente ne yalla amna doomi en tout cas man may ci jitu ci ñi jaamu yalla kon man sama doole ci relation bi mo am entre man ak yalla ndax jaamam la muy sama borom mo gëna fo mo gëna fo yalla ñu yalla xam yallahu ya yalla ya khabiru yow mi nga xamne da nga dañ kumpa manam moy amul dara lu umpu lepp nga xam yallahu yow yalla matinu yow ki nga xamne yow ya ci sax dak te deuguer keun ya wajidu yow mi nga xamantene yow yaay ci dat mbiri dayte manam ci dat mbiri wala ki nga xamantene mën nay manam bu ko nexe mu mere jamam yi al wali yow mi nga xamne yow yaay mengo mbiru jam yi manam mengo mbiru jam yi moy yow ya koy occupé wu wala bok day tek tamit awali allié yow ya allié wu ak nit ñu bax ni rabbi yo sama borom ya hamidu yow mi nga xamne da nga geureum motax yalla moy ki womal ba pare geureum parce que nit mën na womal nek riche ba pare bu nek ku geureum manam kenn du ko sant ndax la ndax riche sam kenn du am gis njeriñ bi yalla nak dafa riche ba pare ñepp diko sant ndax la ndax riche sam ñi ngi gis xexe yi yallah yo yalla ya aliyu yow mi nga xamne da la kawé manam dara jam maqamam fete kaw bu fete kaw ñepp nek ci fufum ci ronam motax bu ñuy tujjo fi nit ci gëna jégué boromam gëna tuufalé bopam jël li gëna tedd ci mom muy kanamam ak loxom yek tankam ak ay oomum tekku ci suuf ne ko yalla ma gatti nga la ma bur ma ngi tuddu sel nga bur bi nga xamantene deñal nako mbolam lu ñaaw ci mom te ma ngi koy gëreum ci accepté ne mbolam lu rafet mom melo wonako ci bi mom mi nga xamne moy sama borom bu kawé motax bokk na ci secret tax tax ñi utiliser al aliyu fof sana rabbiya a'la manam bu kawé bi ñukoy utiliser ci studio alors que ci roko azim lañ wax bu mag bi manam da nga fouter sa bok manam genre comme ni gars def sen genre lu ñoo bobu han manam wacce sa bok ne ko yow ya la yow ya mag motax may def ni sa kanam wa yallah yow yalla halim yow mi nga xamne da nga lewet wala yow mi demerlu manam xam li xaw melni dara xewu bayyi nit ñi nek ci rek nga wal yalla xana xamul li xaw xana yegu ko wa yalla gi setan de tek bi lolay demerlu manam dafa lewet ya haqu yow mi nga xamne yow yaay deug ndax moy borom deug lepp lu mu wax deug la melam yep ci deug la xewu mbirum yep ci deug la tegu waaw waaw ba pare ay atem dafa nek juste lu deug motax hakku la watam matta motax hakku deug yi bu fekente ne ci ay atte la yu mu def moy mandute su fekente ne ay waxam la moy deug waaw moy watam matta li ma rabbi ta sidqan wa adlan sidqan ya wakilu yow mi nga xamne yaay wakilu moy wëru way bi nga xamne ku wëru ci mom du daan mom rek ko doy ñepp majiro yow mi nga xamne yow yaay ku tedd ki ya ghafur yow mi nga xamne yow yaay ci jéggal akonté bër mi ngi jéggal baka ak ñi ngi jéggal ak ci place yi ngi koy défé ak li ngi jéggal ya hayyu yow mi nga xamne yow yaay ci dundu te dundum amul fu mu tambale te amul fu mu yam ya qayyum yow mi nga xamne yow ya taxawu sa bop te taxawu jamni yalla rek la mom rek mom moy ki nga xamantene bu fi dara nekul mom mu mën te nekkal bopam ba soxlawul kel te kel ñurul dundu te soxlawuko ndax suuf ci moko defat ci ngay tok tak taxaw ngelaw li moko bind ngay noy sa yaram bi sax moko bind te lepp wa mu sa xel mi nga yor ak yeneen ak yeneen mom rek moy ci taxaw bopam te taxaw ñu def keneen ku dul mom dañ la taxaw keneen ku dul mom la yallahu yow yalla motax ya xay ya xayu ñu ne moy turu yalla bi gëna mat am na ñu koy wax ndax tur yëpp dafa dajalo ci ya xay ya xayu ndax xayu moy dundu parce que dundu ko gis par exemple moy dundu ci lañ ko mëna askanale melo yu mati parce que ku dundul mënu ñu ko askanale ben melo bu mat wa xayu nak moy taxaw jëfum kon xayu dafa yor melo mi tour yi nga xamne moy melo bi qayyum yor tour yi nga xamantene moy touru jëfi bu boba nga boole melo bi ak jëfi ci jëm ji mu nek tour yalla bi gëna mak wa ya hayyu hayyu tour kete la qayyum tour kete la voilà lol nak bo parce que dañ wax ko motax mu mut ayatul kursi mu djoko allah la ilaha qayyum ah te yeen ci taaram dafa waxon ne tour yalla bi gëna mak mi ngi ci baqara ci ali imran ak ci taha te gis ni li tour ñet ay hayy qayyum ci ñet tour yé rek la ne ci ñet saar yé rek la ne allah la ilaha hayy qayyum ci baqara alif lam allah la ilaha hayy qayyum ci ali imran ak wa amat wujuhu lil hayy qayyum ci taha shakuru yow mi nga xamantene da ngay geureum def ju bax xam nga pourtant yalla mo jox ñepp waaw no buñu demé voilà buñu demé 54 baxna inshallah shakuru moy ki nga xamne mom moy geureum jang xam nga pourtant mom subhanallah mo bax lepp kat mo ñuko defal bindu dox ñu lepp bu ko neexon mu ne wa ma ngi bindu mais luma neex la len def bu pare teggu ñu jaamu yalla go xamantene day jël suñu taam yépp té ñun xolal suñu patron yi patron bi lay jël 35 heures ba 40 hein taam bu bari lay def té lim lay fay bu ko jam yalla nak ne la man ma la bindu may la taam yépp ñi juroom julli la la juroom té bo mo ko ben wër ko sa alal bi 25 pour 1000 la la foma defale li adima ko ben yon ci addu gis nga li foma ko defalale ben yon ci sedum foma ko defalale mu yobula aljana bo xamantene dang fay nek ci xewul abadan du jeex mukk ki mo meuna geureum jëf ki mo meuna remercier motax ki mo meuna récompenser wañ ak woy moy buñay bo defé lu bax moy buñay ye ñoy contrat yi ñi def ñoy buñay bo baye lu bon ma defal la nangam ba paré ci sey dund ngay gis xéew ni muy gëreume sey def leg leg mu xéewal gaay sax motax xam nañ ko buñu amé ay yenn faral lay dañuy jullé affaire yi faju ak wér waaw ba pare tamit moy ki nga xamne dam taw deug dañ ko geureum te mu yallo geureum jami yalla mi nga xamne moy aji dajale di moy ki dajale lepp motax ci alquranam bi ci la dajale lepp motax fa fe lo tax jami yow comme 114 la ndax jim gi 3 la alif bi di 1 mim bi di 40 ayen bi di 70 muy 114 hein 114 la te 114 sourate nek ci alquran bi ya majid yow mi nga xamne yaay borom ci ranga ju reey gi te feralate rabbi yow sama borom ya kabir yow mi nga xamne yaay ci reey ci ya muqtid yow mi nga xamantene yow yaay ci mandu ci mandu moy equitable waw al azim yow mi nga xamne yow yaay ku mak manam kabir reuy lay teki al azim moy ku mag xam nga li wer wutele moy da ngay xol contraire kabir contraire moy sahir moy ku tout moy ku ndaw azim contraire gram moy hakir moy ku sew ci nga xamé ñaari yallahu yow yalla qawiyyu yow mi nga xamné yow yaay ci am katan wala yaay ci am doole ci am doole ndax doole ak katan fofu lañu wuté tam xam nga al quwwa ak al qudra moy doole ak katan fofu lañu wuté moy quwwa contraiream moy bof moy ak niw doole faible alors que qudra moy liñ wax puissance katan contraire moy al ajdu manam ak lot manam kon doole manam yalla moy ci am doole ci li contraire moy ko xamne manul dara qadir moy ci am capacité ci def lu ko neex capable moy contraire moy ci nga xamantene ad dafa am ajdu moy ajus awu ñang moy nga xamantene manam incompétent manam man na dara man na mbir mi mais nim koy defé modul bax wala mom munul wala lool moy moy contraire bi moxté yow mi nga xamné ya pek lepp wa day tek tamit ci alagaté ah non lool mu xétu la moxfi moy ci pek ñep en fait la ñep wa ñu jéxal bay mu jéx al mu'aydu yow ki nga xamantene yow ya indi wat mbir yi ya ko indi wat mbir yi ñu wat bis bi gis nga bis bi di répéter wat affaire yi ci wat aduna bi melni da bess sat wa motax yitu jamono di nawet day delu ci wat deeng na ci al mubdi'u yow ki nga xamne yow ya tambali mbir yi motax al mu'aydu bi tamit day tek ci nga xamantene mom moy delo so mbir yi moy yow man xiyam bokoy delo sat namu melé al mubdi moy kiko tambale won bindu ko bindu mu dekk ga ak tamad moy ngeenku moy sang samadu day tek sang ki nga xamanteni ndax ñepp sans la am samad moy ki nga xamanteni ñepp ci mom lañu jublu kenn manam moy ki nga xamne ñepp mom lañu soxla te soxlawul kenn day tek tamit sang bi nga xamanteni ñepp dañ koy yaakaar soxla manam ndax moy sang kilifa gu maggi day tek tamit ngeenk manam moy ki nga xamanteni manam amul comme photo bu plein non la mel fudma un fumda moy ak fumda moy lolu photo bu plein moy comme cylindre bo xamne dafa fer manam moy yalla mom amul manam kenn la te len la motax moy ngay gis secret bi nek ku mu wax qul wallahu ahad ni allah samad yalla kenn la ngunk la manam len la manam composé wul ak lenen du amul composant al muhyi moy ki nga xamne moy dundal mom yalla al mumitu moy ki joxe de moy ray ar rauf moy ki nga xamantene dafa am ñewante ci jamm ni ñewante moy yermande gu for al barr moy ki nga xamne moy ci bax ci mbaxam da ri yalla ya yalla ni yom fof wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam.